الله تعالی من الصالحین د کاملو نیکانو نه جو کاتب یا دې د صلی الله علیه و سلم مسجد یعنی کو قالو حضرت موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا شر زما او ستا په مسجد ده کوم خبره کوي ایما الاجرین کم ده هغه دوه لټو نا قضیتو چې پورا کړم اتکالا یاد کړ فلا عدوانا علی ما باندې با بیا زیاتې نی وی چې داګه نور څه ته چر نور دا کار کړو لیکن والله الله تعالی علی ما پاک خبرو نقول چې مستوی او کی گواه ده الله په دې گواه ده پدې خبرې نه بزون نور څه کوم او ته به نور څه کوم بس خبره کوم دا کی خبره دغه څه او الله تعالی دې څه دوا ده نور څه او بیا حضرت موسی علیه السلام او هر طرح چې خاص او ته القا مدینه طرف ته مدینه حضرت موسی علیه السلام قال موسی علیه السلام عصارتی شاید چې رب زما ان یهدیني روان ما درا ثواب سدید بسملار بسملار د مدینه باندې روان دي دا چې ناشنا او معلومات ته کوم الله نه دوا ولما وردا هر کرا چور سیدرو محمد ینا حق دې ما دي انتا وجد عليه بیا موږ په پات دي کوي چې امتن یو جماعت نن ناس د خلکو دې دوی باندې یو خلکو یسون چې بکوړې سادو خپل غټه بوکا ولا کسان به سره او وجد من دونهم او بیا موږ دې نزدې دوی دا یا سیوا دې خلکو نه امراتانې دو زنانا کزودانې چې من کورې دې خپلې دو بک هغه دې په لږه راځي په دې د تعجب خو چې دا اوري دې جاسته قال ما قد بكم ان توتي جسر شان استاسو حال استاسو تخبر ساريو دي نه قال تا نو ايدوار ورته لا نسي مون نو بكو دا ساري خپل حتا يو سر الرعاء تر دي پوری جو واپس شي دا شكون کی دي کوئی نه مون زنا نه ني طاقت نه لرو چې مونږه مزه احمد کو دي نه نو سره کله چې دی واپس لا شي او چې تا وبم بو صفات را پاتې وبم فابونا شيخ كبير او دار زمون ګډا نهایت ته زاد معنا دا چې مون ذکر او دي کور نه چې مون دي ضرور منشتا قاندان پس قالهما هغه او بکری دا غړي بيزي د دې دواړو لپاره ځکه دا غا عادت داو چې دا څه به سهارا کسان سره مدد کول ثم تولى الى الذل بیا پټړ شو سوري تا یعنی سوري تلا ونه دا غړ دې هر سوري کې دي فقال ني وي ربي رب ازما اني لما دا لما په معنا د اعلان هغه شیطان انزل تل یا چتا مغر کړي دي زما لپاره من خیرین د طعامنا د امن او امان د ټکانینا فقیر محتاجم فجات هو دا زنان لړی جایو تن را ده ارال موسی علیہ السلام دا اهدا هما یو د دوړو نا تمشي شرات دا علا استحیا ان پډیر حیا سرا تو کې ناز نخته نکولی مخبان صدر ټولو مخې پټ ساتلو او رات دغه څنګه چې د حیا دار زنانو حاضر قالت وی وی نبی یدعو قبلار زما بلی تالی اجزیا تاچی در کی تاتا اجرما سقیت لنا بدل دا هغه شی چې تاو بکړې دا غړې بې ځای زمونږ د پاره دا غي معاوضه درکې تاسو سماوي چې دې فرض باندې نه درادله فلما جاء هو کله چراغ موسی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام تو قص علیه القصص او بیان کړ دا واقعا پر حالت مصر او توي د خپل حال قال لا تخف ما يريد ان جوتا بشت من القوم الظالمين دا قوم ظالمان نازک تر دراغه دا شي نشته قال تهدا هما وی او تند دې دوړنا یا او دې اے زما دار استاجر هو اونی سدل ر مزدور ان خیر من پتا اکثر غره هغه سو استاجر تا چې ته ملازم ني سي القوی چا قوی او امانتدار وی او دې قوم دې امانتدارون دې دوړنه دته وي قوت خدا غي نه مازم شو امانت دینه مارون چې زمانه اوس راځه اسنه دا هوا دا کپڑے مکو چې ته نو زمانه قال وی حضرت شیب علیہ السلام دتا انی اریدو زخو غالم ان انتہا کاچ بنکاہ در کم داتا احدا ابن تیا یو ددی دوالو لنونا ہا تینی چدا دی سفورا لیا داتو جنہ تیا خو علان تاجر علی پشت ددی چی اقلب زمانہ بدلا سمانی حججن دکار کولو اتکاد داتو کالو دکار بدلا زمانہ والے دا بمہرونا فقا دی بیستا او یاد آتے چی تاگا خدمت آغا ساتے حق الحمد تاسو ته مې دا غوښتل چې دې کتاب مهر جایز وو زموږ شریعت کې دا جایز نه دی او درېما دادا کتاب مهر پاک صورت کې وو چې تا دا خدمت د خپل بیبي پورې دا خو سفر کوي سر کې دا جدا شي پاینات منتا اشران کتا پورا ک دس کارا پمن عند کا دا به مهرباني دی طرف استانا دا بستا ما سره سره و ما وی دو نه غواړم ان اشو قاله کا چې کلاو در کمتا دا یعنی زیات تکلیف واټوم پتا باندې چې خامخ عدالت کار به وکړو نه چې دې زموږ د حکومت دا غلط کار په ټول ستاسو خدا او اته کار به شي ستجدنی زرد چوبم ما لرا ان شاء الله کو واریا ته الله تعالی من الصالحین د صالحانو نه قالو حضرت موسی علیہ السلام ذالکا دا شرط بینی و بینکا پمی الزما و پمی استاکی دی پس دغا شرط ایم الاجلین کم یود دی دوارو نیٹونا قضیتو چکورکم فلا عدوان علی نبی بیا تجاوز و ظلم زیادے کل فما باندے بیا بدانی چدا می پورکلن هم نے خواخرا کاغلس می پورکلن هم نے خواخرا خوزیات والی بین والله الله تعالى على ما فهذا خبر نقول من غير واي وكيل غواه دي الله قد الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف انك من الامنين د دینه مخک رکو کې د حضرت موسی علیه السلام د مدین د پات کې دوه تفصیلی بیانو چې مدین کې د حضرت شعیب علیه السلام سره لس کالا موسی علیه السلام پاتې شو لکه څنګه د هغه پرون تفصیل بیان شو قدیر کو کې د حضرت موسی علیه السلام د پیغمبرای بیان دی چې کله د مدین نه دوی واپس راځي شعیب علیه السلام نه اجازه غواړي او د خپل مور او ضرور او دارنګي دا غي د ملاقات لپاره دی بیا واپس د مدین نه مصر ته راځي لږ کال تیر شوی دی تپوس کړی شوی وو چې دوی انت اته کال تیر کړی دي او کلس کال لکه پرون چې دا بیان شوی و عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نه دا تپوس شو هغه جواب ورکړ چې لس کال یې پوره کړی دي پوره لس کال نو یو په دې کې د نبوت بیان دی چې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته پیغمبري ورکړه او دویم په دې رکو کې د دوه معجزات بیان هم دي چې کله الله تعالی په کوهی تور کې دوی ته نبوت ورکړ په دې موقع باندې دوا معجزې مولا ورکړې یو معجزه د هغه تفصیل مخکې بیان شوې ده چې د همسانه مار جوړېدلو او بل معجزه دا ورکړه چې کله د لاس ګریوان ته اترخت وردن نکی او بیا راوباسي نو د دې نه بعد داسې شعاع او شغلې خېږي لکه څنګه چې د نور نوي او دا دې کې بحث عیب او قصور نه وي نپدې کې د دغه دوه معجزو بیان دی ورسره ورسره بیا د زند دوی دی چاته د حضرت موسی علی السلام او د هارون علی السلام فرعون پسې چې تاسو فرعون پسې لاړ شئ او هغه سره چې کوم خټان دی مشران دی تاسو ال تلاړ شئ ورسره د دې بیان هم دی کدا چې موقع باندې چې حضرت موسی علی السلام د خپل روح د پاره کوم دعاګانې د الله نه غوښتي دي چې الله تعالی مالک یو معین مددگار پکار دے او زمون په کور نه کې د حضرت هارون علیه السلام نه علاوه بل داسې او تنشتا چاغه کې زیات صلاحیت موجود وي نه په دې کار کې هغه ما سره شریک کا هغه ته هم پیغمبري او نبوت ورکا د هغه دعا د قبلېدو بیان هم دې په دې رکو کې او بیا د دین علاوه چې نور نعمتونه الله تعالی کوم کړی دي نو غرض دا دی چې په دې رکو کې دا یو څو خبرې بیانېږي حضرت موسی علیه السلام په اجازه د شعیب علیه السلام چې واپس مصر ته راځي نبوت ورته ملاویږي او د تصدیق لپاره دوا مضبوطې معجزې ورته الله تعالی ورکړې دي دا غي بیان د حضرت موسی علیه السلام دعاګانې په حق ضرور کې دا غي د قبلېدو اعلان او بیا فرعون او داغه د پارلیمنت او داغه چې کوم غټان مشران کسانو هغه ته د الله دی یووالي دعوت ورکول او ورسره نور انعامات د دې تذکره په دې رکو کې تفصیلا کیږي خدا رکو وګدل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل هرکلا چې پوره کړ موسی عليه الصلاه والسلام الأجل هغه مودا مقرر کړی شوی چې هغه لس کال دی لس پوره دی انبیا چې کوم خبر او کی نو دی هغه تر سره کوي د اتو د لس خبره پرون بیان شوی و چې دې دوال کې کوم یو ما پوره کړ نو بیا زیات بیا ما کړای نه لس کال پوره شوی دی لکه د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې تاسو ته ما روایت بیان کړ چې لس کال دلته تیر کړل او بیا د حضرت شعیب علیہ السلام نه اجازت غواړي د خپل مور او ضرور د ملاقات لپاره او دا غزه ناراضي مسکه خبره مې رز مدام ډیره تیر شوه دا قبطی په حواله چې په خبره وا هغه د خلکو د ذهن نبوتی اراله وصار بیاهی او روان شده د خپل اهل او عیال سره خپل بیبی ځان سره واغستا اشاره دې خبرې ته چې کوم بیبی په سکونت کې دا تابع د خاون خپل لا خاون چې کوم ځای اوسی نو بیبی هم هلته اوسی دا چې باندې کوي چې خاون با تابع په سکونت کې د خپل خزي دلته وصار بیاهی مسله دا خپل اهلی ځان سره روانه کړه مصر ته ځي دا سمخ دی او مسله ما بیان کړو دا دې وروښه سورې بقره کې کدا شرط لګی په دې شرط نکاو کې چې تبا ما د دې کلی نه نو باسي په دې کې د حضرت عمر او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اختلاف ته زمنګ نظریه دادا چې خاون کم زهوسی نو خزبهم تابع په سکونت کې تفاهم خلوی او دا شرط په ځای پاتې کدا سي شرط لګولې دا تاسو ما ویلو اوس کوم انت و زوجک الجنه وکلا منها رغدا حيث شئتما د حضرت آدم علی السلام واقعې چې سوره بقره کې بیانې ده د دې تفصیل تاسو ما بیان کړو مسله معلومه شو چې په سکونت کې خزا تابع د چا دا تفاهم ده خاون سره به دا سفر کې خو په شرط دي چې دا سفر د معصیت نه کدا سفر د معصیت او د نافرمانی نو بیا به دا مطابقت نه کوي لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق هیڅ کله د یو مخلوق طاعت په داسې صورت کې چې هغه نافرمانی د خپل الله وی دا به انسان نه کوي خو کدا سفر د معصیت نه وي دا په سفر کې بیا خزه تابع دي چا دا د خاون نه او د سره دی وتړي ان آسان ولی د حضرت موسی علی السلام اس موسی علیہ السلام را روان دے لار تے نہ گڈ شوا کا گڈ وڑ شوا قافلے نہ جدا شوا شپم دا سی دا چا قصد یخ شپ دا یخ نہایت سر دا شپ دا او دل تا دوی تے تکلیف مو درد زی مسلم دا نو پدا سے موقع باندې چ موسی علیہ السلام راضی ور سرا خپل خادم دے خپل بیبین دا ان آسان ویری دو من جانب تور دے طرف تو کوہی تور نہ نارن اور نہ دے په حقیقت کې دا هغه تجلیات د باری تعالی دي تجلیات ربانی دي خو دومره دا چې دا تجلیات دلته مثالی جوړ شوی دي شکل صورت د اور دي ځکه چې کوم تجلیات ذاتی د باری تعالی دي هغه لیدې نشي په دې دنیا کې یو تجلیات مثالی دي یو سړي ذاتی چې کوم ذاتی تجلیات د باری تعالی دي او موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا الله نه دا مطالبه وکړه چې الله ما ته ځانو خې الله تعالی ورته ویلو چې نه په دې طریقې ته مانشي لیدې اگر چې ذری دیشم خو ستا په دسترګو کې دا طاقت نشتا یو تجلیات ذاتی دی یو تجلیات مثالی دی نو دا تجلیات د باری تعالی په مثال او په شکل دی چاو د نار او د اورو نو وی وی ویلی دغه اور قال له اهله وی وی اهل خپل تا خپل بیبی ته وی بیبی ته وی اون کو سو تاسو دل دی سار شه صیغه د جمع د اخیره پر مستعملی کی یا ور سره خادمون دی اسیم صیغه د جمع په داسه مقا استعمالی کی تاسو دا زیه غیدا سے دا لس مستعملی کا ان کو سوتا سے اسار شے دلتا تا سدل تکی زور زما دا اور میولی دا ان یا لس نارا ماولی دل اور دا سماوی چ دا تجلیات د باری تعالی په شکل د اور کې دیتا تجلیات مثالی وی لکیږي تجلیات د باری تعالی دی خوشی کلی کم دے تک تا سم ذاتی تجلیات چی دی دا غیر رویت په دنیا کې ممکن دی واقع نه دی یعنی امکان شتا خود دا ستر کې غلی دی نشي وی ماولی دا اور میولی دا لعلی آتیکم شاید چراوڑم زتا استا منها دا دی اور دا سنگ نا بی خبرین سشی یو مخبر چی ماتا در لار خبر را کی لار گڑو را شوی دا دا بخام خاصوک خوبی کنا نو ماتا با سوکوی جمع سرطا دا لار تلی دا او دینا غلار دا موقع کی خطا شوی دا نو خبر نو مراسده دا سی خبر با در ترالم چی سوک ماتا دا لار پا بارک خبرو کی کم از کم دا خبوشی اور سر خوب سوکوی او کدام سوک نو او جزوه من او جزوه من النار یا سکرته دور جزوه وی لیکي هغه لږی ته چې سر کې داږي کوو لید کنه چې سر کې ووري کنه یو خدا دې سکرته دغه څه کولا هغه نه لږی وی او طرف اوسو دی هغه کې هغه ووري نو هغه نه مراد دلته جزوی نه مراد دغه سکرټه ده ها د سکرټه براله مدلته او ځان ته بخور بلکو لعلکم تصلون دې لپاره چې تاسو تاو د شه استلام نه تاو دې دل سرزیده ځان ته بخور بلکې تاسو په دې باندې تاو د شه واقعا مخ کې تیر شوی ده چې موسی علیه السلام راغلو ونی ته ګوري غلالش نه کیږي او دې اور ته ګوري پان ته ګوري سوزیم نه دې چې ته لکه تی لینی دې کې غرست کیږي یو عجیب کیفیت دا هر صورت واه کی تفصیلات دیر شوی فلما اداها هر کلا چراغ حضرت موسی علیہ السلام څنګه دی اور دا دی اور لگاوه دا کیفیت ټول چې تاسو ته ما د مخ کې دیر شوی صورت واه کی تفصیل دیر شوی دی چې دی حیران دي چې عجیب اور خو دی ونی شنواله نورم سیوا دی هغه هغه شنواله تر تازګی کې سفر نه راځي حالانکه اور چورې کې هغه پان راغونډی کی کنه هغه راغونډی کې مزیداری دی پانا تینا پریوزیم نا او دیکھو او تداسی تلینی زیکی اگا غروم نالی آتینا رسکی گی پا دیکھ ایفیت کے نو دیا آوازو کلیشو چاہتا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا آواز کی گی من شاعت الواد الائمانی دا غاری دا حقا کندے شاعتیوی لکی گی جانب تا غاری تا آوادی نا مراد دا غا وادی دا دا غا مقام دے دا غا سارا دے الائمانی چاگا خیر طرف دا حضرت موسیٰ علیہ السلام خیر طرف تا چدا کما وادی دا دا هاغه طرف نه आवाज موسی علیہ السلام ته کیږي نو ال یمین نه مراد تا ال ایمن نه مراد خې طرف ته چاشه موسی علیہ السلام شه دا وادی خې طرف نه مخکې صورت واه کی تفصیل ما ویلو د درې یادا ایمن د یمن او د برکت نه دی یعنی دا چې وادی چې هغه با برکت وا دا هاغه طرف نه आवाज حضرت موسی علیہ السلام ته کیږي او مخکې تفصیل بیان شوه چې دا आवाज ګره یاد وساته هغه کیفیت الله تعالی ته معلوم دی بغیر دچانا حروف نه حروف مروف نو او حضرت موسیٰ علیہ السلام دو بدن هر حصے نه اوری آواز ده هر طرف نرازی او سنگ نرازی فی البقات المبارکات آغ ازمکا برکتنا که که بقاوی لکی گز مکتا مبارکت آسو بیجن ہے زکر دلتا اللہ تعالی کلام نه موسیٰ علیہ السلام سر کرده ده او پدا سی سیزون سر سرازی تبریک با غزمکا که حاصلی گی آغ زینو کی برکت حاصلی گی انبیائیو زیتراشی دا الله کلام شي وحي نزول شي یا بل داسې عمل شي نو په سبب دا غي سره هغه ځای برکت نه ګرځي دلته چې برکت حاصل دي نو دا په سبب دي چې حضرت موسی علی السلام تا بغیر د چانا د واسطې نه الله تعالی आवाज کړی دی او خبره ورسره کړې دي مینا شجره ته دا بدل د بقې مبارکې نه ده ونه مینا شجره ته دا आवाज د چانا را دی ونه نه هغه ور ذریعہ د پاره د رسیدلو د کلام د الله تعالی شو موسی علی السلام ته هغه څومره بختورونه ده تاسو بختورنه اسو وخت اور نه چې قرآن ته ناسه आवाज کیږي ایام صداونه د صدا الکه سکه جوونه د صدا کده غورو دا او زیات نه زیات ډیره ونه دا سکه کریا دی یار چې چې دی خو ونه دښنا आवाज دار ایام موسی علی السلام دا आवाज منادا دا شو انی ان الله بیشک ز الله ز الله رب العالمین کو کما الله چې رب العالمین ما سوا د الله د جسمره مخلوقات دا غي تربیت کوم کې زین دا خبرو شو الفاظ مختلف راغلی دي دلتا انی ان الله رب العالمین دی انی ان الله لا اله الا انا فاعبدنی برځه کې دا سره راغلی دي الفاظ ځان ځان دي مطلب د ټولو یو دی الله دې طرف نه دا आवाज حضرت موسی علیه السلام ته وشو چې دا کله وشو نو ورته دین نمبر نبوت کو ته حاصل شګه نه چې فقط تو کل نفس تاما تما دې لپاره منتخب کړی ته پیغمبر دای دای اوس ورلا معجزه ورته وعن القاسات اوغر زو دا همسا پرستا په دلاس کې کومه همسا دا شعیب علیہ السلام هغه غړي سرولې هغه یو دا همسا ور کړیو دا حضرت ادم علیہ السلام نه دغه سي مل وصایت را روانه وا هغه همسا ورته دا حضرت موسی علیہ السلام په غځي کې هغه همسا ورزله فلما را هر کله چولې د موسی علیہ السلام دا همسا تهتز چې تیز حرکت کړ اهتزاز ویل کې کی تیز حرکت دا تیز توند په مخه اسی هغه دې وګړه پټه واه نه بچا بلا جوړ شو مخ ته تاسو نه ویلو تیز گس پا غوک دلا سمرا دا دیخ للا خدا دا سی تیزا واقع انہا جان گویا دا نرے مار دے جان بھی لکھی گی نرے مار دا او نرے مار پتلو کی تیز ہوئی او غٹ مار پتلو کی اگا تیز نوی نو غٹ والی کے خوکامارو کو بحرکت کے پشان دا نرے مار دا سی تیزے منڈرا خراب دھو بھی جو واللہ مدبران واپس سے پدی حال کی چی تختی دون کے ہو موسیٰ علیہ السلام شاکل تختی دون کے ہو دا خوف تبعید داشتا دا ګره د نبوت او د پیغمبرای سره منافی نه دي طبعا سړی د دای سيزون نه یره کوي نو دا منافی د نبوت او د پیغمبرای سره نه دي ولم يعاقب او شاته او نه قتل واپس نشه بالکل شاته نه قتل په محل الله تعالی طرف نه आवाज شو قلنا یا موسی موږ چې موسی علی السلام قبل مخامخ شه ولا تخف یریګه ما داستا دی رول د پاره نه دی په دې باندې خو د فرعون نه دستو نزی دا خو بیا غیر ایتنه واپس شفا یریګه ما بس داونی سم انک من الامنین بشک تد امنین نه تد هغه کسان نه چې تا کامن حاصل لې بس لا بڑا خپل نه اخپل هغه پاس نه خدا سی وکنا غمسا دا سی په خدای شنای کی ویلا زور مند عین خپل کی بس هم صاحب دې نه جوړ شو ویلا شدار اون سره وین سم مخکنا ته الله تعالی دا خې چې ګورای جنا په میدان کې ته یو خو دې د خپل غوځي نه مسله تک شو دی باندې په فرعون یې راځه هغه چې کوم مرګر دی او دغه معجزه اوس لو کې ادا کا دنه کتلاس بل فی جیب کا د گریوان تا جیب لیکي کې هغه حصے د قمیص ته چپاغي کې سړی سر ور دنه کوي مو ته گریوان ته داس لاس ور دنه کا تخرج لو وجه د لاس بیزا اسپین خو من غیر سوین بغیر د نقصان نه باز اسپینواله خو د برس مرز ده کنه برګې نه نه خایستا داو گندم گون حضرت موسی علیہ السلام غنم رنگ او د لاس په مکمل سپین داسې چمک پروا کنه چې پړه کېده به نو مسله دادا چې کله دا مسله راشه لاس کا داسې شرطه په بیا څنګه زوړ حالت تر دي کله کله انسان سره دا جوړي چې دا به زوړ حالت په څنګه راځي فکر پیدا شي الله تعالی او ته فکر مو کوه وضم میلیک جناحک او جوختی کا ځان ته مټه خپلې دا خپلې مټې نه دا داسې بیا ځان ته جوختی کا اوس په لاس داسې نه دی لاس داسې او ځای کا من الرحب وقت چاکی دی یری مصیبت حیبت کی کدا هر شی خوف در باندر آلے دا هر شی یر در باندر آلے یاد دی خوف اور یر در باندر آلے چی دا لاس کو زول حالت تا سنگر آدی بس دا مٹی دا سیزان تی مزدی کا معلومہ خبر دا چی کم یو سڑی باندی حیبت راشی او یر راشی او دی دا اقبل اللہ سنہ دا سیزان تی اوزائی کی روح المانی لی کلی دی چی پسی نبانی دا لاس کی دینا اللہ تعالی بدا یر ددن لی کما مساله دلته هم دا بس دا راسونه ځانته یو ځای تا دې باندې عمل وکړي ار ځای چې سړی باندې ناڅا په یره رااله او دا طریقه اختیار کړه چې دا خپل لاسونه په سینه باندې کې خودل نه هغه خوف او یره به الله تعالی د دې انسان نه لري کوي دا حضرت موسی علی السلام نه ورسته دا سنت او دا عمل دی ها نو معنا دا چې په وخت هیبت کې چې څه فکر در سره وي خو فرعون چې توبه لري دا الته فکر یره پیدا شو دا سنت دا څه کې راځه ختم شي بل ځای چې دا څه مساله رااله دا سنت دا ځان سره کې راځه ایرا فقط مش فزانک برهانانی داغوا معجزات دی فزانک دا صیغه مذکر ده اسم اشاره خو برهان چون کی خبر مذکر دی ور نمخ معجزات مؤنث او خیر کا ځان مسئله ده فزانک برهانانی دا دواړه معجزات دی دا په پیغمبر استا نر رب کار طرف درفستان خو چا دی الی فرعون او فرعون و ملئه او قطان مشران د فرعون ته ملانه مراده قطان دی پارلیمنت والا ولی چې دا قط قط سم شین دان نور خو بیا سری هغه د سوک زړه لري خپل سمېږي انهم پتا کی سر دوی قانون قوم فاسقین دی قوم نا فرمانا بس دا اطلاع وشو ته زده زنه اوس په موسی علیه السلام نه وي هم دی وریا د ساته باز خلک تپوس کوي چې موسی علیه السلام دغه ځای نه را نقل بچی یې سکړه دل تا په انده لسن جلد دا ځای نه ګره د دینه مخکې شوې شو راځي او ځای الته معلومی کړو هلمانی صفه وضاحت کړې چې موسی علیه السلام راغله خپل بیبي ځان سره کړه سارویم ځان سره روان کړ دای په دغه دای پری خینی دی ښا په حضرت موسی علیه السلام ته چې دا حکم کړه وشو چې تبوزه دا خو غټان خلک دي سرکشان خلک دي حضرت موسی علیه السلام هغه یو خو هغه مخکې چې کوم واقعه راغلی دا ګوچ پاتې کې د مجرم نو داغه تحقیق مخکې شوی دی هغه مخه تکړه چې الله زکو زما خو دوی خو په ما باندې بی بنیاد یو دعوه کړی دا نو اسنه چې د دې پیغام د رسالت رسول نه وړاندې وړاندې ماشي د مرګ نه نه یریږي مخکې تاسو ما دا ویلو خو مسله دا ده چې ستاسو وحدانیت دا دعوت په ځای لري ورکوم نو چې دا مې وزل ورته نو رسته چې سکیږي هغه بکیږي خو د دې په ما باندې یو دعوت ګناه ده نو اسنه چې ما ستاسو وحدانیت دعوت لا دی ورکړې نه وي د خپل رسالت هغه فرایض منصبې مې رسول نه وي او دې مخکې نه ماته تکلیف ورسي نو په دې بنیاد دا خبره کوي دا نه ده چې د مرګ نه یریږي ښا قال وهو حضرت موسی علیہ السلام رب اذا مرضا انی قتلت منهم ما وجلد بدین نفسا یوتن یو نفس وجلد هغه ما کی دیر شی ویغه چې قصدن دا قتل نو فاخاف یریکم ان یقتلون چې دای بما وجنی او در رسالت چې کوم کار دی غبو نشی در رسالت چې کوم کار دی غبو نشی دای بما مخکمه کی نبی اخو دا خنی کنه چې یو ځل کارو چې خلک یې رسته کومر شم نو خیر دی او چې دعوت خو رسی او یو خدا خبره کوي او بل دعا ضرور د پاره غواړي واخیر روزما هارونو چې هارون علی السلام دې دلته نشتا مصر کې دې و افصح مني دیر صفاده زمانہ لسانن فجبکی دا جب دیر صفاده دا حضرت موسی علیہ السلام جبکی لب لقنه تو تاسمای دی روانه بدا سے نچلی دل اگر کرتا ہے کہ وکنا مخ کی تحقیق تیر شوی دی نہ اللہ تعالی حق بیان کی دیر سیات فصیح دی کہ فصیح دی اس مطالبہ دا غدا فارسلہ الی غدار اور زمانہ یما سرارت ان مددگار چې دې ماخر مددگار زید ان مددگار معین یو صدقونی چې تصدیق کوي زمان چې کومه خبره کوم د سره کومه مناظره راځي چې مناظره ورسره راځي نو مناظره په کیږي په دلایل بیان سره بس سه په دلایل په بیانو او دې به زما تایید کوي ان یا قابوز یریګم ایوکذبون چې دې نسبت د دروغو کې ماته دروژن وګړي مال را نو چې کوم اسکین دې می تصدیق کوي نو چې یو مصدق موجود دی نو خبره مخکې زی الله تعالی دې ماخر په دې کار کې شریک کا او دې پیغمبر قالوا يا الله تعالى سنشد عضدك يقينا مضبوطه من حق متستا عضد په معنا د متو دلته کنه مراد لاد معنا دار چې استام لا مضبوطه ما بیا هی کا پروسا یعنی اغلم دا پیغمبري ور کوم ونجعل لكما او دربكم تاسو دوار کا سلطانن روب او دبدبا روب وي دبدبا وي چې فرعون مخه ده شه وو چې هغه دې ظالم دي خدا رو ځان له شیری ښا تاسو له ضرب او دبدبا در کوم پاغي باندې فلا يصلون اليكما اغيبا نراسي تاس تاس تکلیف اس تکلیف بسوء وقتل نہ تکلیف در رسول شي نه موجل شي تاس وزان لا در دبل او کله چې فرعون سره موسی عليه السلام خبري کړې دي مخکې تیر شوې ده د نور او بیج ملکا په فدی غالي سره نه راته په مشومان بورته کنه بورته دی آیاتنا د وجه د شانا د حق د لایرو د معجزات زمانا دی آیاتنا د مکان آیاتنا دا تاسو چې کومه معجزه ما درکړې دا په پاغي باندې او تر دوی او تاسو په پاغي باندې او تسلط وی بس غالب به تاسو غد نه شي کو انتما تاسو دواړه بشارت الله تعالی ورته ومن او هغه څو اتبعكما كتاب دار دي تاسو الغالبون دی وغالبي بس تاسو دا بشارت ته چې تاسو تاسو کتاب دار په پدې باندې غالبي غلبا الله ورکم هغه فرعون بیا غرب ته کنه فلما جاءهم کله چراغ بیتا دوی تر هغه موسی علیہ السلام بآیاتنا بیناتن حق معجزات زمون سرا بیناتن چه واضح دلالت کون کی دی پس حد رسالت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح دلالت کون کی دی پا پیغمبر دا موسیٰ علیہ السلام دا معجزات او ترار دی چه کلو غزل اگدا خبر دا اولا خوی اجازت بارنا نمیلاوی دا دن ناغا لاز کن آغا چپڑا سی بار خصوص مرنگا دی تا سر خبری کئی دن نرا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام تفصیل بیان کر فاللہ تعالی دا وحدانیت دلائل او د فرعون د چا چې ته وګوره عبد وګوره خدای نه ښه او په غلطه باندې او د خپل رسالت نه غور ته معجزې در سره شته به سنه خو او جان زه ورغوله بیا خو په شاو دنګل نو رسل بیا سوي قالو او دې ما هاذا